En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Vi kvinder er stærke, vi er skjoldmøer. Derfor nægter jeg simpelthen at blive sat i de ekstreme feministers offerbås. Sådan skrev Danmarksdemokraternes nye politiske ordfører, Susi Jessen, for nylig i en kronik. Hvordan vil hun politisk forhindre det, hun selv kalder de ekstreme feministers fremmarsch? Det taler vi om med Susi Jessen, der er med os til sidst i denne her første time, der er presset af, at alle de meget stressede politikere, de holder faktisk ferie, vinterferie, næsten alle sammen. Velkommen, mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jacob Kvist, og jeg er vikar for den fortjent ferierende Jarl Cordua. Men vi skal, som altid alligevel, se om vi kan finde en oplagt modtager af ugens fidusbamse. Og lige nu sidder vi ikke inde med en helt oplagt kandidat, der er ferie, der er stress, og Danmarks Churchill gemmer sig i mudderet. Så der vil vi gerne have jeres hjælp. Kom ind med forslag. Det gør I som altid ved at skrive på Cordua og Stenos Facebook-side. Og her kan I også stille spørgsmål og jo at kommentere på alt det, som vi taler om herinde. Ja, fordi nu skal vi byde velkommen til dagens første gæst, og det er Otto Brøns Petersen. Du er analysechef i den borgerligt liberale tænketank CEPOS. Og grund til, at vi har bedt dig om at komme, det er egentlig ikke fordi, at vi nu skal have en eller anden beregning af, at et eller andet økonomisk, som Mads Lønby har fundet ud af, at regeringen gør forkert. Nej, det vi skal snakke med dig om, det er, at vi skal tale om det her teknologiske fænomen, som i meget høj grad kommer til at præge fremtidens arbejdsmarked. Det skal handle om AI, altså det, der hedder Artificial Intelligence, eller kunstig intelligens. Vi kan faktisk godt finde ord for det på dansk. Og for nylig, der kunne man så her i Berlingske for eksempel læse, at man via en ny chatbot, så kan man altså få sig en lille hyggesnak med Adolf Hitler. Det er noget af det, man kan bruge det til, og det er selvfølgelig fascinerende og spændende med sådan en lille snak med føreren. Men i den mere alvorlige ende, så er der jo altså mange, der kommer til, der blandt andet spår, at det her AI, det vil gøre mange djøffere arbejdsløse. Altså, og samtidig er der også nogen, der sådan trækker lidt på smilbåndet og siger, er det virkelig sandt? Altså, er det det? Det er jo ikke godt at vide. Det er godt at vide. Jeg tror ikke, det vil ikke gøre mange dyr arbejdsløse. Men det, der kan komme til at ske, det er selvfølgelig, at der er nogen, der laver opgaver i dag, som vi for fremtiden vil sætte maskiner til at gøre i stedet for. Ikke? Så der kan sådan set ske begge dele. Hvis man kigger på altså det, der er sket for djøfferne hidtil, ja, så er der jo i virkeligheden sket det for os. Jeg er jo økonom og djøffer. Der er sket det, at vi har kommet til at bruge rigtig meget IT. Da jeg startede i centraladministrationen for mange år siden, der var det jo helt nyt, at alle økonomer, de fik simpelthen, de havde hver deres computer. Altså, juristerne, de måtte nøjes med at have en per kontor, men vi fik hver vores computer, og nu er det jo standard, vi har. Jeg har flere computer, jeg tror ikke, jeg har talt på, hvor mange computer jeg har, som jeg bruger, og vi bruger dem jo til rigtig meget allerede. Også opgaver, der sidder og lavet. Folk har lavet manuelt før. Så indtil videre er der ikke kommet færre økonomer af det her. Men der er jo steder, hvor teknologien har betydet, at der er kommet færre. Men det er vel også en lidt snæver tilgang til hele begrebet AI, om det gør djøfferne arbejdsløse. Fordi djøfferne har jo det enorme privilegie, at de ikke bare skal løse de problemer, der findes, men faktisk selv kan definere problemerne. Så hver gang noget et er løst, en bygning er bygget, så kan man jo opfinde et nyt problem, som kun djøffere kan løse det. Så det ligner en evighedsmaskine. Men jeg tænker, at perspektivet er vel større, end at få afskaffet djøfferne. Ja, altså grundlæggende set, så er det her jo det her udtryk for, at vi eller de her maskiner gør, at vi bliver meget mere produktive. Vi kan lave meget mere. Og man kan sige, vi har jo allerede været igennem en fantastisk transformation. På den måde, og forstå, grunden til, at vi sidder her i dag, det er jo, at landbruget er blevet meget mere produktivt. Altså for 100 år siden, eller 200 år siden, så havde vi gravet grøfter, eller hvad man nu gør i landbruget om vinteren. Men det er jo fordi, landbruget er blevet ekstremt meget mere produktiv og kan sætte maskiner til alt muligt, at der, vi har fået det her overskud af arbejdskraft. Vi så er bare ikke blevet arbejdsløse. Vi er gået i gang med at lave noget andet. Ja, gået i gang med at skabe noget nyt arbejde til jer selv, eller hvad? Jo, til dels kan nu skal man være omhyggelig med, hvad der skyldes udbud, og hvad der skyldes efterspørgsel. Og jeg måske fornemme det, du fisker lidt efter, Jacob, det er, at det her sådan er lidt af et udbudsfænomen, nemlig at man har en masse djøffer, skal man sætte dem til et eller andet, og så bliver de sat til at lave noget. Ikke, for eksempel er der meget bekendt op imod 120 kommunikationsmedarbejdere ansat alene på Københavns Universitet. Det er der vel egentlig aldrig nogen, der har bedt om. Det er jo noget, de selv har opfundet. Det er jo rigtigt. Spørgsmålet er, hvad der driver det? Er det, fordi vi har rigtig mange kommunikationsfolk uddannet, eller er det i virkeligheden, fordi der er en efterspørgsel efter det? Hvem tror, man skulle spørge om det? Men altså, jeg kan jo mærke også på de heldigvis engagerede lyttere, vi har, der er, altså, at lige så snart man nævner noget med djøffer, så er der altså nogen, der sidder og bliver meget, meget sådan, både sarkastiske og glade. Og, der er Claus Jonasen, der skriver, sikke noget sludder. Regeringen vil til hver en tid, der ansætte 1.300 djøffer i København. De skal da gå fra endt uddannelse i København til statslig luksus og super luksusarbejde. Det tør I medier bare ikke skrive om. Det tror jeg nu ikke er sandt. Men for Djøfland, alias den store statslige Københavner-administration, skal vokse hver eneste år med minimum 1.200 arbejdspladser. Det bruger de da AI til som fokusforskydelse væk fra alt det, København rager til sig via statskassen. Ja, det var jo så et opstød, men det er jo sådan et typisk et indlæg, der kommer fra nogle af dem der, der er oparbejdet igennem årene et enormt skeptisk over for alt, der hedder Djøf. Vil AI betyde? Det er jo sådan set det, ja. Der er dagens emne, og har den lytter ret i, at det kan komme til at grave, grøfterne dybere, fremmedgørelsen dybere. Altså, det kan det måske nok. Altså, lytteren har i hvert fald ret i, at hvis man ser på, hvor der virkelig er sket en vækst i personaleforbruget i den offentlige sektor og i staten. Altså, de sidste 10 år, der er det den gruppe, der hedder administrative funktioner og ledelse, det vi normalt kalder også kolde hænder, ikke, som er vokset aller stærkest. Den er vokset med cirka 10% de sidste 10 år. Så må man sige, der indtil videre, der har især den offentlige sektor har suget rigtig meget mange djøffer til sig, og rigtig mange uddannede i det hele taget. Altså mange, den offentlige sektor aftager virkelig en meget stor del af dem, der bliver uddannet på universiteterne. Og man kan sige, der er jo nok sket det, i hvert fald, hvis vi kigger geografisk på det, at i udkantsområderne, der har, når produktiviteten er steget, så har det i høj grad givet sig udtryk i, at så er der behov for færre. Altså, der er færre ansat i landbruget, der er færre ansat på nogle af de industrier, der ligger i udkantsområdet. Så produktiviteten der har ikke ført til, at der er kommet flere. Indtil videre, der har produktivitetsstigningen i byerne, og også de steder, hvor produktiviteten simpelthen ikke vokser så meget, det gør den ikke i den offentlige sektor, jamen der kommer man til at suge mere arbejdskraft til sig. Så man siger, at problemet er sådan set ikke så meget, at produktiviteten stiger. Det er mere det, at den ikke stiger så ensartet. som er problemet. Man har det, vi kalder det for, det har sådan en fin navn, der hedder Bomolds omkostningssyge. Men det kan godt betyde, at hvis man har et sted, hvor produktiviteten ikke stiger så meget, som den typisk ikke gør i den offentlige sektor, ja, så vil den komme til at suge flere og flere ressourcer til sig. Men betyder det, at vi i virkeligheden har fået robotter og tysker og kinesere til at arbejde for os, og så har vi sat os ned i en evig rundbords samtale, mens vi lever af overskuddet herhjemme? Er det sådan helt karikeret et billede af bevægelsen i det danske samfund? Ja, men i hvert fald, fordi arbejdet har ændret sig enormt meget. Mm. Jeg har også tænkt på, jeg tror... Nå, det er ikke, fordi vi ikke laver noget, men jeg mener bare noget, vi kan leve produktivt. Ja, og det er jo i virkeligheden produktivt, men jeg tror, hvis jeg kunne tale, det kan jeg måske via den her bot kunne tale med min oldefar, så ville han nok have sagt, at det, jeg laver, det er da ikke rigtigt arbejde, fordi det var jo slid, som man gjorde i gamle dage, og det har vi jo stort set afskaffet. Men altså, har vi snakket meget om djøffer og den offentlige sektor. Så er der jo altså også folk ansat for eksempel i den finansielle sektor, som er privat. Og der er en af de der jokes, som jeg hører nu, det er, som vi siger, altså fra folk, der har arbejdet i banker, at altså, man ved faktisk ikke rigtig mere, hvad det er, man går på arbejde for at lave, fordi så sidder man pludselig inde i Nordea og bruger sin tid på at snakke om, hvordan man kan implementere FN's verdensmål, og hvordan man kan gøre det mere CO2-neutralt og grønne, og så kan man sige, ja, vi er alle grønne nu, men altså, kommer det ikke til på et tidspunkt, at nogen siger, vi har set, hvordan banksektoren har udviklet sig meget, meget voldsomt i takt med digitalisering. Vi kan ikke tale med et menneske mere, der er stort set ikke nogen filial og sådan noget. Altså, ryger der ikke en masse der, når man begynder at sige, at vi bliver nødt til at lave noget, der er vigtigt? Jo, altså, man kan sige, at banksektoren er jo blevet voldsomt transformeret af digitalisering. Ikke? Altså, i gamle dage, der gik man jo ned og hævede penge, og stod i kø der, og så, når man havde hævet sine penge, så gik man ned på postkontoret, og så stod man igen i kø, og så videre. Men man kommer stort set aldrig i en bankfilial mere, i hvert fald ikke for at hæve penge. De sad i gamle dage, sad de og lavede rentetilskrivning i hånden, ikke? Så man skulle have rente en gang om året. Det var også dengang, man overhovedet fik rente. Men så gik man ned i banken, og så sad de der og regnede det ud i hånden. Og det forbløffende er faktisk, at man ser på beskæftigelsen i banksektoren, i takt med, at der er kommet færre filialer og de færre kundekontakter, jamen den er faktisk ikke rigtig faldet. Altså det er klart, den stagnerer der i starten af 80'erne, og så har den sådan hoppet lidt op og ned, og så tror jeg, der er et nyt toppunkt omkring finanskrisen, og så er den faldet lidt siden. Men det er faktisk overraskende, at bankerne ikke har kunne undvære mere arbejdskraft. Så kan man sige, så er det. Nu sagde du, og det kan jeg faktisk godt anholde, en lille smule, du sagde, at bankerne var en privat sektor. Det er de jo ikke helt. I den forstand, at de jo er jo omfattet af en meget, meget massiv regulering. Så det er sådan en semi-offentlig sektor i virkeligheden. Og, okay. Og bankerne har opgjort for nylig, at de bor jo i tusindvis af hoveder til at lave hvidvaskontrol. Der sidder flere i bankerne og laver hvidvaskontrol, end der er i hele Rigspolitiet. Altså, okay. Som så mange taler vi om. Og så noget af det laver de jo så. Men det kan kunstig intelligens vel også altså bedre, altså end noget menneske tager sig af, ikke? Jo, det tror jeg, at det ender det med, ikke? Eller fordi der sker faktisk det, snakker dem det øjeblik, eller lille øjeblik, det er, at alle de her indberetninger, der kommer fra bankerne, om hvidvask, der sker ikke noget med dem i politiet, rejser ikke særlig mange sager, fordi de siger, de kan ikke overskue dem. Men der skal man nok til at bruge kunstig intelligens i virkeligheden til at sidde og lede efter mønstre i de der indberetninger. Så det har du ret i. Der burde det komme, men det pudsige er jo, at i den finansielle sektor, der har vi altså ikke, vi har ikke set... At... Hvordan kan det være? Fordi man tænker, altså netop den finansielle sektor, altså, vi er for mange her, altså laver vi noget, der er vigtigt? Jamen, de laver jo så også noget, de laver jo flere ting end de gjorde før. De laver andre produkter. Vi bruger den finansielle sektor til meget mere end bare og som en sparegris. De fleste af os har jo et boliglån og pensionsopsparing og den slags ting. Så de laver selvfølgelig også noget mere. Men den slags produkter er jo ikke særlig altså arbejdskraftskrævende fra altså mennesker, vel? Nej, rådgivning er jo. er jo arbejdskraft. Men det er ikke også, altså, kan man men ikke altså, den der, den der, altså, FN's verdensmål, jeg ved da godt, at det er jo en stående joke rundt omkring efterhånden, men det er jo ikke desto mindre sådan noget, hvis, som man, der er jo ikke nogen bank, der tør sige, at, det at de ikke bruger enorme ressourcer på at arbejde på det. For de bliver spurgt, så de har jo både folk, der sidder og gør det, og så er de jo også kommunikationsfolk ansat, der fortæller journalisterne, hvor meget de arbejder efter FN's verdensmål. Og det er jo sådan en det er jo sådan en ting, man holder hinanden beskæftiget med, og så har man jo en historie, hvis en eller anden bank ikke arbejder intens nok på social governance. Absolut. Eller men det vil sige, der er jo også regulering, der de skal jo. Altså der er jo EU-regulering, der siger, at de skal i hvert fald komme en masse forklaring om deres bidrag til det, man kalder for på godt dansk sustainable finance. Og der er jeg fuldstændig enig med dig i, at altså noget af det er jo selvfølgelig, der kan være en kunde efterspørgsel efter det. Der er nogle kunder, der gerne vil vide, at deres investeringer ikke går til nogle ting, de ikke bryder sig om. Men hvis man ser på effekterne af det, jamen så er det i bedste fald spild af tid. Mm. Og omkostninger. Men altså, hvis du nu så siger, at nu kigger vi altså 10, det er ikke engang nok, eller altså 10-15 år, 40-20 år fra, hvordan ser det danske arbejdsmarked ud? Hvor mange, altså fordi det, man kan sige, altså, om man skal kalde det pseudo-arbejde, eller ikke kalde det pseudo-arbejde, det er sådan set ligegyldigt, bare man har et arbejde, men kommer arbejdsmarkedet ikke til at se meget, meget, meget anderledes ud? Og nu, altså, fordi for eksempel i øjeblikket, der, altså, det er jo helt akut, der snakker man om arbejdsudbudsreformer hele tiden, fordi der er ikke hænder nok, uanset om de er kolde eller varme. Men det er vel ikke det, der er virkeligheden på 10-15 år sigt. Er det det? Altså, så længe teknologien er det, vi kalder for komplementær, altså det vil sige, at den gør arbejdskraften mere værdifuld, jamen, så vil der også blive mere og mere efterspørgsel efter arbejdskraft. Og det vi har set gennem historien indtil videre fuldstændigt, det har været, at arbejdskraften har suppleret, eller at teknologien har suppleret arbejdskraften. Det er klart, at hvis man på et tidspunkt når der til, at en maskine fuldstændig kan erstatte en person på alle punkter, så det her program bliver optaget, eller bliver lavet af udelukkende af robotter, og de i øvrigt kan leve vores liv fuldstændig, som vi kan, jamen så vil menneskeheden komme under pres, men der er vi slet ikke, og jeg tror ikke, vi kommer der foreløbig med hensyn til ny teknologi. Der sker nok snart til det, at den supplerer, den supplerer os, og det vil sige, at vi kan alligevel lave, så vi kan blive meget mere produktive og lave nogle ting. Og derfor er der efterspørgsel efter arbejdskraften. Og derfor, det er jo derfor, at alle dem, der vandrede fra landbruget, at de ikke hænger på gadehjørnerne og er arbejdsløse, men de sidder jo og laver radio. Ja, eller de sidder og laver radio. De sidder og diskuterer, hvordan man implementerer de 17 verdensmål, ikke? Jo. Det er klart. Og det er der råd til. Men det er jo også, fordi det er lidt en velstandseffekt. Og det vil sige, at vi har råd til den slags ting. Jamen det har vi jo egentlig ikke. Det er jo det, der egentlig også er det mærkelige. For det, vi har jo store dele af det centrale velfærdsområde, som lider nu og savner arbejdskraft, sygehusene, plejehjemmene osv. Og det er vi alle sammen enige om, men vi vrider hænderne og ved ikke, hvordan vi skal skaffe dem, mens man får øje på de der 130 kommunikationsfolk ude på Københavns Universitet og tænker, kunne de ikke give en hånd med på, som portører? Altså, men det er der jo ikke nogen, der tænker. Så vi laver jo ikke ligesom den krisekobling, du lige lægger lidt op til der. Ej, jeg synes, det sidste, det der foregår på markedsvilkår, der er det jo spørgsmål, hvad folk er villige til at betale for. Jeg snakker ikke om markedet, jeg snakker om offentlige kasser fra den ene til den anden. Ikke? Og det er jo mere et udtryk for, at den offentlige sektor er meget dårlig til at planlægge og prioritere. Og så kan det også være, altså, der kan jo godt ske det, at hvis der er mangel på én type arbejdskraft, der er på sygeplejersker, men man så sætter bevillingerne op, jamen hvad gør man så? Så går man ud og så ansætter man nogle andre typer, og det er præcis det, der er sket på i sundhedssektoren. Beskæftigelsen på sygehusene er den voksne, og det er fordi bevillingerne er blevet sat op, men det er ikke sygeplejersker, der er blevet ansat, for dem er der mangel på. Og Tor Brøns, en af de steder, man virkelig kan håbe, at det faktisk kan bidrage med noget positivt, det er jo, altså vi snakker om retssystemet, ikke? Fordi altså, enormt mange sager kan blive afgjort meget, meget hurtigt. Jeg vil bare lade en computer køre det, ikke? Ja, det kan du sige. Og det bliver nok også mere retfærdigt. Det kommer an på, hvordan det foregår. Det vil sige, min største bekymring er måske mere, at man kommer til at bruge den her nye teknologi til at risikovurdere folk på forhånd. Og det vil sige, at man kommer til at, i stedet for at sige, nu dømmer vi folk, efter de har gjort et eller andet, jamen så, hvis jo bedre maskinerne er til at forudse, hvordan vi gør, jo mere fristet vil vi også til at blive til at sige, jamen så må vi forebygge, at folk begår noget kriminalitet. Og jeg synes, man kan jo allerede se, det er brug på de sociale medier i den forstand. Det kom jo for eksempel frem, at Twitter havde sat altså spredningen af virologer, som var kritiske over for nedlukning. Jamen, de var... Altså nu snakker vi i corona. Under coronaen, ja, præcis. Det er den her sag. Men det er jo klart, det er jo dybest set overvågning, det du snakker om. Det er jo det, at man ligesom bliver regnet ud og gennemskuet og placeret. Det tror jeg allerede, vi er fuld gang med i forhold til tvangsfjernelse og sådan noget. Ja. Der tror jeg, man ser meget på, hvad rummer du i dig frem for, hvad har du egentlig gjort i forhold til samkvem og alt sådan noget. Ja, jeg er bange for, at balancen skifter fra, at vi venter på, at der er sket noget, så gør det på forhånd. Ja. Og det er jo et helt grundlæggende princip, jamen, at det er jo det her ellers, at man skal være skyldig i noget. Man er ikke skyldig, før man har gjort noget. Men hvad hvis nu robotten siger, at der er en kæmpestor sandsynlighed for, at du, Jacob, vil begå en alvorlig forbrydelse? Skal vi så beskytte samfundet ved at spærre dig ind, inden du når at begå den? Og det der kan jeg godt frygte, at... Det vil være en stor fristelse for de fleste samfund, har jeg indtryk af. Ja. Det bliver jo så en diskussion, vi kan tage med fremtidens politikere, når det begynder at være en realitet. Otto Brøns, der er lige en kommentar her, det er fra Janus Sandsgaard. Han skriver, når øve må desværre løbe nu, skal passe nogle jobfunktioner, som desværre kræver et menneske. Ville ellers hellere hænge ud her, gnaske oliven og skabe noget nyt og menneskeligt, også økonomisk værdifuldt. PS er medlem af Djøf, men betragter mig selv som kunstner og derfor uden risiko for at løbe tør. Altså, det er jo det, kan man så sige så til Sandsgaard. Altså, du må gerne betragte dig som kunstner, men også kunstnerne er under voldsom pres af det her fænomen, ikke? Fordi altså, det er ikke så lang tid siden, og du skriver også om det i et af dine indlæg om det her. Altså, at Beethoven's Den Ufuldendte, det har en computer jo allerede gjort, glimrende. Ja, det er rigtigt. Det er fascinerende. Lytterne kan jo gå ind og høre det. Den hedder Beethoven. De kalder den ikke for den 10., de kalder den Beethoven X. Ja. Men altså Beethoven nåede at lave 9 symfonier, og så var der den 10., der nåede han meget, meget lidt. Men der er simpelthen en intelligent, eller IA, som, computer, der har færdiggjort symfonien. Jeg synes, hvis jeg hører den, og nu er jeg ved meget, meget, meget mindre om musik, end du gør. Det ved jeg ikke. Det... Nå, det... Nå, men det er lige meget. Jeg kan ikke spille et instrument. Nej, men det er ikke det, der afgør det. Meget umusikalt, men jeg kan trods alt, jeg synes, jeg kan høre to ting, hvis jeg hører den her koncert, trods alt. Det er, at det lyder meget som Beethoven. Det lyder virkelig som Beethoven, men omvendt, så er det ikke lige så godt som Beethoven. Det er ikke lige så godt som Beethoven. Jeg tror ikke, at... Men det jo, skulle jeg måske virkelig spørge dig om, Torben? Nej, jamen, det er jo i den branche der. Branche, der skal sige, jeg ved det ikke. Altså, hvis, altså, jeg har set nogle eksempler fra nogle andre genre, at man bad en computer om at lave et Ed Sheeran-nummer, ikke? Og det gik stort set, altså, som man sagde, det er sgu okay. Der var lige en enkelt sætning, som ham, der sad med computeren, en amerikaner, hed Rick Beato, han sagde, at den der sætning, den er sgu for dårlig. Men ellers, så er den sgu god nok. Altså, den nye her lavede jo et Nick Cave-nummer, ikke? Ja. Som det Nick Cave blev lidt sådan, hvad skal man sige, lidt professionelt stødt over, men jeg har ikke hørt det. Men der er jo stadigvæk... Der er jo stadigvæk efterspørgsel efter levende musik. Ja, det er så sige, sidste bastion, kan du sige. Ja. Jamen, er det det? Altså, egentlig er det jo mærkeligt, fordi man vil sige, altså, sandsynligheden for at finde den bedste indspilning med et eller andet, det er jo at finde en, der allerede er lavet. Så sandsynligheden for, at den koncert, du går ind og hører, det er den bedste nogensinde. Den er meget, meget lille, men vi gør det jo alligevel, og det er jo fordi, det giver noget andet. Det er fordi, der er risikoen for, at der er en, der kaster op eller omkommer midt i et eller andet, ikke? Ja, der er også... Vi er, jo er det også, ikke det? Vi er jo også, jeg tror også, vi er nogle stenaldermennesker, som har brug for at se hinanden og opleve hinanden. Så det giver en helt anden dynamik at gå til en levende koncert, end at høre den. Okay, Otto Brøns, analysechef i den borgerlige liberale tænketank. Cepos, tak fordi du kom her og talte om kunstig intelligens. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Så skal vi i gang med bamsesnakken, og det var egentlig dig, der skulle have sagt det, Jakob, men nu er det jo sådan, at du er jo ikke så mange kilometer i benene, som Kordo har. Den replik, den ville Kordo have, den ville han have navlet. Ja, det ville han, ja. Men vi er i gang med denne her uges bamsesnak, og der, som Jakob så rigtigt sagde her i starten af programmet, så vi sidder ikke sådan og har et helt oplagt bud på en modtager fidusbamse, så det må I lytter, som heldigvis er med os, meget gerne. Det er meget sjovt, fordi der har været så meget snak om politikere og stress og så videre, og nu virker det som om, at nu har de taget alle opfordringer til sig. Det må sige, altså i forberedelsen til det her program, der var godt nok ikke mange, der hverken svarede på sms'er eller tog telefonen eller sådan noget, og det kan man sige, selvfølgelig er politikere der i deres gode ret til at sige, jeg holder ferie. Ja. Det er de. Og det, så det er heller ikke, det bremler ikke med politikere i det her program. Og en af de ting, vi har gerne ville snakke med dem om, det var den her mærkelige sag, der er opstået nu med, altså skal det være obligatorisk at vise og altså undervise i Muhammed-tegningerne i skolen, og altså, hvor man viser de her tegninger, og det skal lærerne så stå for, og det kan man sige, det kan jo, altså, man ved jo, hvordan det gik, den franske lærer Samuel Paty, der gjorde det, som blev halshugget, at det kan indebære en vis risiko for lærerne. Og det skulle lærerne. Så måske netop være pointen ved at sige, at alle gør det, fordi så er det ikke den enkelte lærers ansvar længere. Ja, og det, der er interessant ved, at vi har fået den her kæmpe regering, det er, at når der er nogle egentlig ret banale spørgsmål, ja eller nej, så er det meget svært at få dem til at sige noget, fordi der lige pludselig er tre partier, der skal til at koordinere noget. Mm. Men det her spørgsmål, der er både SF, og så, alt det på den højre side af regeringen, de er enige om, det er en udmærket idé. Det har du jo mange, det har du jo også i ønsker om at få kuglegravet Samsung og PET-komplekset, eller FE-komplekset osv. Det tror jeg, vi kommer til at opleve mange gange, at du har en stor kreds af enige og undrende partier, der så kigger ind på den her, det der konglomerat i midten, som endnu ikke har besluttet sig for, hvad det mener. Ja, og altså, jeg nævner mit yndlingseksempel, det er, hvis man ser på partierne, hvis de var fritstillede sådan individuelt og sådan noget, så ville kunne man faktisk godt i øjeblikket, og det kunne man allerede før valget, så kunne man mobilisere et flertal for legalisering af cannabis. Men det kan man ikke nu. Det er meget mærkeligt. Nå. Men det er ikke et konsekvens. Det er konsekvens af en meget bred regering, men ikke en konsekvens af, at politikerne er på ferie. Men vi skal altså, nu er det der med, hvad den her kæmpe regering, nu må vi høre, hvad du synes om det her, fordi du er jo i et eller andet sted borgerligt sindet, men hvad er det, du har fået ud af det her? Hvilket? Ja, altså, du har jo også fået en regering. Ja, jeg har også fået en regering, ja. og det er jo rent nok, du er borgerligt sindet, du flytter lidt rundt derude i altså de muligheder, der er der, ikke? Jo, altså en af Altså, jeg synes, vi mangler jo at se den testet. Altså, den kommer jo ligesom til verden med en ambition om at vi træffer de svære og nødvendige beslutninger. Og så har vi alle sammen en tilbøjelighed til at læse vores egen drømme og håb ind i det. Og spørgsmålet er så, hvad den kommer ud med. Og en af de ting, som jeg har lagt mærke, altså venter på, det er jo jobcentrene. Ja. Hvor der er lovet en reform, som i princippet skulle spare en masse penge og nedlægge jobcentrene. Og der læste jeg et ret tankevækkende interview med Carsten Hynge i A4. Et markant SF'er. Ja, den faktisk... Ja, vi kan for helvede. Ja, den brønte SF'er, hvor han snakker om jobcenter, han er ordfører på området. Og han er i den grad klar til at komme ind og snakke med regeringen. Han fortæller, at han var bisidder for en person, som blev idømt, at han kunne... Han var arbejdsduelig i 2 gange 12 minutter om ugen. Og kommunen insisterede så på at arbejdsprøve den her stakkels mand, mens han sad og græd, og Carsten Hynge forsøgte at få en eller anden form for fornuft ind. Men det druknede fuldstændig i teknokrati. Der er et lovområde, som fylder 30.000 sider, som han siger, Carsten Hynge. 30.000 sider har man, altså apropos djøfferne, der er der nogen, der har fået tiden til at gå. Og det er altså, hvad man har skrevet om, hvordan man skal administrere de her ting. Og han siger også, Hynge, i det her interview, at vi har i Folketinget vedtaget en regel om at undtage terminale kræftpatienter fra at blive sendt ud i arbejdsprøvning. Det viser, hvor langt ud vi er kommet, og det synes jeg kun, man kan give ham ret i. Så der sætter han jo fingeren ned på noget, som, og det er jo ikke kun de syge, det her går ud over, det går også ud over unge mennesker, nyuddannede mennesker og alt muligt andet, der bliver kostet rundt i det her enormt dyre og meget ofte ret vanvittige system. Hvad vil regeringen levere her? Fordi kommer det jo til at gøre ondt. Altså nu står der en mand fra venstrefløjen, fra SF, med en sund og menneskelig statskritik, hvor han kæmper de svage sag mod systemet. Det system, som i det her tilfælde er det offentlige, hvad systemet jo er, ikke så sjældent er. Så der er sådan en dejlig tiltrængt statskritik fra venstrefløjen her, og det burde jo også harmonere med borgerlige synspunkter. Men må ikke det gør det? Vi får se, fordi så forudser han også Carsten Hynge i det samme interview, at det bliver meget svært. Han siger, at det bliver overhovedet ikke nemt, fordi at det der med at afbyråkratisere, det er sandt ikke så nemt. Ja, vi andre tænker, at man kunne brænde de 30.000 sider, ja, og så skrive måske 50 nye. Men jeg er bange for, at det ikke er så enkelt. Og han mener i hvert fald, at det at sætte folk fri, sætte både kommunerne fri, men også borgerne friere, kommer til at blive meget vanskeligt arbejde. Men hvad er det, han så mener? Altså, han siger jo, han er jo klar. Han siger ikke præcis... De mange tusind sider kører... Det lyder sådan. Han siger ikke præcis, hvad der skal til. Men når du nu spørger mig med regeringen, så vil jeg for mig, vil den her regering, ikke mindst i sådan en sag her, komme... Altså, der er det make or break. Hvis den regering vil gøre det, den siger, så brænder den de 30.000 sider, brænder det ned og laver et nyt og enkelt og menneskevenligt system. Vi har ikke særlig mange arbejdsløse i det her land. Der er ingen grund til at piske rundt efter folk på den måde. Men altså, jeg vil sige, at den dag det sker, så er der simpelthen, altså, så vil der være en regn af fidusbamser herfra. Men det skal ske først, og jeg vil sige, altså, vil du synes, at Carsten Hynge skal nomineres til en fidusbamse med din signatur på for det her interview? Jeg vil håbe, at lytterne kommer og har opdaget folk, der har udvist mere karakter på nuværende tidspunkt. Ikke for at sige, at Carsten Hynge ikke har karakter, men for at sige, at der mangler stadigvæk noget på bordet i det her. Så jeg synes, det er en lidt tynd bamse i en tynd uge. I en tynd uge, men jeg synes, jeg er glad for at se Hynge sige det, og jeg krydser fingrene, og det er for mig, når du spørger til om den her regering dur til noget eller ikke dur til noget, så er det blandt andet her, vi skal teste. Så vil jeg sige, altså i en lidt politisk tynd uge, så er der jo, altså, hvad skal man sige, at på højrefløjen, der sker der jo, hvad skal vi sige, lidt, der i hvert fald bidrager med noget underholdning. Og nu er Lars Boje Mathiesen blevet formand for Nye Borgerlige, og han har fået en meget, hvad skal vi sige, opsigtsvækkende næstformand, kalder de vist der, næstfor kvinde, er, hun hedder noget med ærgemand eller sådan noget, og hun er jo altså fuldstændig klar i mailet omkring, for eksempel den tidligere minister FN-ansatte Karen Hækkerup, at hun har nærmest slået børn ihjel. Med det. Og hun begynder at bløde, hver gang hun møder en vaccineret. Altså, hvor man siger, okay, det synes jeg alligevel, at det, der er interessant ved at ske med nu med Lars Boje Mathiesen og det der, at her er der altså et parti, som begynder at vise sig, som her er alle konspirationsteoretikere og alle folk med meget, meget, meget mærkelige, ret vilde teorier. Mm. Det er der, de skal... Ja. Der, det bliver interessant. Og så, der er de. og i gamle dage, der var det jo det store brede Dansk Folkeparti, der kunne rumme den slags. Der var blandt andet hende, der var dyrevelfærdsordfører, som havde været Pocahontas i et andet liv og sådan nogle ting. Altså, der var det hele. Men jeg tror, at der er det der Nye Borgerlige ligger sig sig. Alt, hvad der hører til i den der afdeling, det er deres. Ja, og så vi mangler bare krigsmodstand, fordi koblingen til, at det i virkeligheden er nogle nazister i Ukraine, der har startet det hele sammen med nogle amerikanske teknofascister, og at Putin kun har gjort det, han var nødt til at gøre. Det hænger lidt sammen med coronamodstand, sjovt nok. Ja. Eller vaccination. Men det er dog ikke kommet endnu. Nej, men der er inde på Twitter en kobling, så vi venter bare for at få fuld plade på den, og så mangler vi bare månelandingen, og så kan vi køre. Og spørgsmålet er, om der ikke er et marked for det. Det skulle som det tror jeg, men kan vide, om man kan lave et parti, der nærmest hedder nye konspirationsteoretikere, der kan komme over 2%. Nej, men der er jo noget Trump i det og sådan noget. Der skal nok alligevel være bare noget anti-establishment. Men jeg synes, altså, nu har vi ligesom fået dem placeret, ikke? Og dem, var som jeg siger, var sådan mere traditionelle politikere, de har forladt partiet. Ja, ikke? Jeg synes, det er altså flippet. Det synes jeg virkelig er mærkeligt, at man starter et parti, som Pernille Vermund og Peter Seier har gjort. Man må gå ud fra, at det har taget dem mere end en weekend. Ja. Det må være et stort arbejde. Så bliver det lidt trist og kedeligt, det hele. Og så går man. Og så siger man, at vi har et parti, og nogen, der vil have det. Og så står der et par konspirationsteoretikere. Nå, okay, men fint, så tager I det bare. Og så går de bare, og så, og jeg siger ikke, at de havde andet valg nødvendigvis, og sådan, men det er da mærkeligt. Og så arver de ligesom en skald, der fungerer med medlemmer og det hele. Og så kan man så se, at nogle af dem, som var der af andre grunde, de styrter ud af døren og over til Morten Messerschmidt og så videre. Og så står der det her tilbage, som sagt... det skulle ikke undre mig, at der var et eller andet marked for det, men jeg synes, det er mærkeligt at kigge tilbage og starte et parti på den måde, og så give det væk. Men det, må sige, at højrefløjen i Danmark er meget mærkelig, og har jo et enormt ansvar for, at vi faktisk har den regering, vi har nu. Det må man sige. Og det der, så kan man sige, er der nogen, der i øjeblikket sådan ligesom profiterer af de her underlige tilstande, og som begynder at få en klar profil, så er det der Dansk Folkeparti, som vi med Morten Messerschmidt i spidsen, som vi har dømt helt ude, må man sige, der skulle ligesom ved at være en klar profil, og Dansk Folkeparti med dem i spidsen, det bliver sådan et parti med Morten Messerschmidt, og så nogle velklædte slipseknuder og nogle fine jakkesæt på de kommende pladser. Alex Arntzen er også begyndt at klæde sig mere bevidst her, deres tidligere kulturordfører og nu forfatter til bogen om Rindal. Ja, at her begynder der at ligne sådan noget, der hedder et rigtig nationalkonservativt parti, og det tror jeg faktisk er dem, der skal være rigtig bange for. Det er de konservative, som fuldstændig er helt mærkværdig uden profil og sidder og ikke kan få sig taget sammen til at få skudt pæbe af og få en ny chef. Ja, men det har man jo egentlig snakket om i mange år, at der var basis for det. Det er jo en klassisk position. Så er du jo forbi den mere moderne populistiske bølge, sådan et gammeldags konservativt parti. Ja. Og det har mange jo bedt om, at de konservative rent faktisk skulle tage sig sammen og blive. Der passer det jo fint med Messerschmidt og Obreg-elskeren, ikke? Jo, det gør det på den anden side. Jeg vil så sige, at det er jo stadigvæk, der knytter sig en masse følelser og associationer til navnet og de kan måske også få lige butterflies nok, stramt nok op i halsen i det parti. Sådan. Men med lidt medvind og på sigt og sådan noget, så tror jeg simpelthen, det er, at du har ret. Og så må man også sige, at det virker som om, nu har for eksempel Arnsen jo skrevet en begavet bog, og der er jo flere begavede mennesker i partiet, og de konservative, altså bortset fra Jarle og ude på Twitter, så hører man vel faktisk ingenting til dem. Men så er det sådan noget med, at ja, vi er imod det her, fordi det vil være forlisbrud og sådan noget. Så bliver det sådan noget Christiansborg-teknik. Der er jo ikke nogen. Nej, jeg tror heller ikke, deres nedtur er slut. Jeg tror virkelig, de skal. Jeg tror ikke, at de bliver videre. Rigtig interessant, før de har valgt en ny leder, som sætter en kurs, kan få øje på. Nej, men hvem skulle? De har sikkert ikke nogen på lager. Det siger du. Nej, det siger jeg. Det siger det har de sikkert ikke. Jeg tror ikke, at reserverne er så store i ret mange partier, altså i og for sig. Okay, men jeg kan sige sådan, at nu lukker vi lige lidt ned for bamsesnakken i denne her omgang. Vi går videre med det i næste time, fordi vi er jo ikke i mål, men en meget, meget, meget, meget blid lille nominering af Karsten Hønge. Det er vel det nærmeste, vi kommer. Men endelig skal I, der lytter med, komme med nogle bud på det. Og nu skal vi så til næste levende billede. Ja. Nu skal vi tale i telefon med Susie Jessen, der er politisk ordfører og ligestillingsordfører i Danmarks Demokraterne. Du er noget så umoderne, Susie Jessen. Er du der, Susie? Jeg er der. Godt. Ja, godt. Du er både umoderne, du er vel også ligefrem næsten samfundsundergravende, fordi du er ung mor til to, og du går og holder vinterferie. Jeg er mor til tre. Er du mor til tre ovenkører? Men det må man godt være. Men jeg tænker mere på den der vinterferie derhjemme med børnene. Det er jo faktisk ikke særlig, du kunne godt være ude på arbejdsmarkedet. Men jamen, der er sikkert nogen, der synes, at politikere godt kunne arbejde lidt mere. Det ved jeg ikke. Men, de er jo stressede, ja. Det er jo rigtigt, det har vi også hørt. Så det er en balance, den der. Nej, men i den forgangne uge var du kronikør i Berlingske under overskriften. Ja. Er man en mindre stærk kvinde, hvis man også går op i sit hjem og gør det til et rart sted at være? Ja. Og du skriver i stedet i den kronik, at ultrafeministerne, især dem på min egen alder, har nemlig utroligt travlt med at sjoske rundt i en lang offerfortælling. Vi kan ikke selv, vi kan ikke sige fra, vi overbebyrdes, vi skal have hjælp. Det er rædsomt at være vidne til. Hvem er de ultrafeminister, du omtaler her? Der er mange, synes jeg. Hvis man bevæger sig ind på Twitter, så kan man hurtigt blive konfronteret med en del af dem. En af dem er for eksempel Sanne Søndergaard, som jo er forfatter og har skrevet en del bøger omkring alt det her med det usynlige arbejde, som er utrolig synd for os. Så det er en af dem, som jeg har i tankerne, når jeg skriver sådan en kronik, som jeg gjorde i søndag. Men du er ikke nogen politiker, som du møder ind på Christiansborg, som abonnerer på de her synspunkter, fordi du er jo politiker, det er jo derinde, du vil bruge dit mandat til at bekæmpe den her slags ultrafeminisme. Jeg har i hvert fald mange politikere, der lytter rigtig meget til mange af de ultrafeminister, som siger rigtig mange ting. Og det kommer jo så til at have den konsekvens, at der er politik, som kommer på plads. Og der er jeg meget bekymret, blandt andet i forhold til det EU-direktiv, der lige er blevet nedsat, for eksempel med kvinder i bestyrelser. Og det er jo vedtaget nede i EU, men vi skal så som medlemsland gå ind og vurdere for eksempel, hvor meget de forskellige virksomheder de skal straffes, hvis det er, at de ikke har en andel af kvinder i bestyrelser. Og det er jo sådan noget, vi nok kommer til at skændes med en del af især venstrefløjen om. Fordi at jeg tror, at man er helt klar til at lægge nogle store bøder på erhvervslivet, hvis der ikke lige sidder nok kvinder i den ene eller den anden bestyrelse. Og det er sådan noget, som jeg gerne vil kæmpe rigtig meget imod. Ja. Hvad hedder det? Det var også fra EU, at den øremærkede barsel kom, ikke sandt? Jo. Ja. Og den er du så heller ikke så glad for? Ej, den er heller ikke helt så begejstret for. Og det handler egentlig grundlæggende, både det her med bestyrelser, men også det her med øremærket barsel, om at jeg synes, at man politisk stikker næsen ind et sted, hvor man overhovedet ikke burde stikke sin næse ind i. Det burde være op til familierne selv at vurdere, hvem det er, der skal gå hjemme med børnene i det første år, der er deres liv. Det er simpelthen ikke noget, politikerne skal blande sig i, fordi der kan være alle mulige grunde til, at det er den ene eller den anden part, der vælger at gå hjemme. Det kan jo handle om det arbejde, man har, når man får børn. Det kan handle om alle mulige forskellige ting, så det skal simpelthen ikke være noget, at politikerne blander sig i. Jeg synes, man går helt ind her og løfter dynen op inde på soveværelset, og det bryder jeg mig simpelthen ikke om. Men det her, som du fremfører nu, det er jo klassisk egentlig borgerlige synspunkter på det her. Har du noget nyt, hvor du ligesom siger, nu er det jo selvfølgelig, vi har en meget, meget stor bred regering, og det er sådan nogle spørgsmål som det her, vi taler om, der ved jeg faktisk heller ikke rigtigt, hvad de mener, men er der nogen lovgivningsmæssige initiativer, som du vil stille dig i spidsen for at der skal være med til at begrænse, at de her ting vinder indpas? Jamen, altså lige nu handler det om brandslukning, synes jeg tit. Det der med at prøve at rydde op i alt det vanvid, der foregår lige nu. Og det er blandt andet i forhold til det her med øremærket barsel, hvor vi har et beslutningsforslag på vej om at give familierne 9 ekstra uger, så det er, at de har mulighed for at vælge selv. Så hvis de får 9 ugers ekstra barsel, så kan, hvis faren så vil det som regel være, ikke har mulighed for at tage den barsel, Så har de så stadig det udgangspunkt, som man havde før det her vanvittige EU-direktiv. Så det er så en af de ting, vi er på vej med. Og det andet, det er jo så det her, der er kommet nu ned i EU med bestyrelsesposter i virksomhederne. Og der er jeg meget interesseret i, hvilken vej den nye ligestillingsminister Marie Bjerre, hun har tænkt sig at gå, fordi hun har før i tiden været meget imod regulering og kvoter og sådan nogle ting. Og det er jo spændende, om der er en helt ny kurs, der bliver sat i den nye regering. Hvilken vej hun kommer til at gå med det her. Jeg er lidt bange for, at hun kommer til at gå lidt i en forkert retning, det må jeg sige. Og det er takket være ultrafeministernes indflydelse rundt omkring? Altså, de larmer utrolig meget. Og de larmer utrolig meget i et par nas, som hvor de bliver lyttet rigtig meget til. Det her med barsel og kvoter på det, der hører jeg rigtig meget andre steder end på Slotsholmen, at folk er rigtig, rigtig utilfredse med det. Men hvis man sådan ser den politiske diskussion og sådan noget, så kan man godt få fornemmelsen af, at folk er helt vildt glade for det. Mm. Så det er jo bare sådan et eksempel på, at jeg synes ikke, man lytter til sådan befolkningen, hvordan de egentlig har det med den her kvote, som bliver skubbet ned i halsen på dem. Så jeg vil gerne arbejde for, at de også får en stemme derinde. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at familierne får lov til at bestemme selv, fordi jeg er også bange for, at det ender med, at der er børn, der starter tidligere i vuggestue. Og det synes jeg ikke lige, der er ressourcer til lige nu på i daginstitutionerne, simpelthen, at der er børn, måske helt ned til altså 8-9 måneder så alderen, der starter. Det er noget af en arbejdsopgave i forhold til, hvis det er 1-årig. Så det du egentlig sådan, jeg kan fornemme, det er sådan en familiepolitik, som går i retning af, at man skal altså ikke skamme sig over at være mand og kvinde i traditionel forstand og fordele arbejdsopgaverne. Jeg tror du også, da du skriver i din kronik, så at du har ikke, altså at det gør ikke noget, at man interesserer sig for at skabe et dejligt hjem. Det skal heller ikke, min kronik skal heller ikke sådan læses som en hyldest til husmoderen, fordi det er det heller ikke. Men det er en opfordring til, at jeg synes, at folk de skal have lov til at bestemme selv, hvordan de indretter deres liv. Og jeg tror egentlig, at der er mange kvinder derude, der trives godt med at være øverstkommanderende i hjemmet, ikke? Og være den, der sådan lige udstikker retningslinjerne, og så finder man ud af i fællesskab, hvordan at tingene skal koordineres. Altså, at det er kvinden, der tjekker Aula, og måske ja. Også hende, der vasker tøj, fordi hun er træt af, at hendes uldtrøje altid bliver... Jeg forstår, det skal vi i hvert fald ikke have lovgivning om. Jamen, jeg forstår godt, at du dit ærne er jo egentlig at få mere frihed ud i familien, men eller bevare noget af den, der er eller var. Men jeg tænker, at det ikke sådan lidt frustrerende politisk op ad bakke? Altså det eneste, du ligesom kan pege på konkret, det er jo et meget dyrt lovforslag, som sikkert bliver stemt ned, fordi at I vil give mere barsel, og det er der garanteret ikke penge til. Men ellers må I jo bøje nakken, både for den øremærkede fra EU og for bestyrelsesposterne fra EU osv. osv. Er det ikke sådan en tung tandem at træde med Inger, den her? Ja, altså det er jo måske... Nu er jeg jo nyvalgt, så jeg har jo ikke prøvet det her før, men jeg tror da godt, det kan være frustrerende nogle gange at være... Det kan jo være frustrerende nogle gange at være oppositionsparti og ikke have et flertal bag sig. Det har regeringen bare... Nå, men jeg mener også, det kommer fra EU. Det har vi også set, de gør, ikke? Ja. Ja. Det kommer ned fra EU, men vi har nogle muligheder for at trække det i den ene eller den anden retning. Og det har vi jo for eksempel i forhold til det her med bestyrelsesposter, hvor vi har mulighed for... Der er det faktisk op til medlemslandene at gå ind og sige, hvad det er for nogle sanktioner, som skal udstikkes over for virksomhederne, hvis de ikke lever op til de her kvoter. Og der vil vi da prøve at hive det i en retning, og vi siger, at vi overhovedet ikke synes, at virksomhederne skal straffes for ikke at have et eller andet vist antal kvinder i deres bestyrelser. Det kan der jo være flere grunde til. Så der har vi jo som medlemsland mulighed for at præge det her direktiv. Det vil vi så gøre alt, hvad vi kan. Og jo, jeg tror, at der er mange måske, som går lidt med de samme tanker, men er bange for at sige det, fordi det er, man kan godt blive angrebet, hvis man siger de der ultrafeminister imod. Især hvis man er en plus 50 hvid cis eller noget mand, så går det helt galt, ikke? Jo, men altså, kan vi ikke... Det kender vi godt. Kan vi, Susie Jessen, ikke bare tage det helt roligt og sige en eller anden ultrafeminist imod? Det kan godt være, at de har, i forhold til hvor få de er, har en enorm indflydelse på den offentlige debat og sådan noget, men de er jo i virkeligheden ikke særlig mange. Og det er jo lige præcis det, de er faktisk ikke særlig mange, men de larmer utrolig meget, og de bliver lyttet til. Ja, og det kan man jo så lade være med, det er jo i virkeligheden det, du opfordrer til. Lad være med at lytte til det. Ja, altså det, jeg opfordrer til, det er også bare nogle nuancer i debatten, fordi jeg synes, at der er meget få nuancer i den her debat om, hvordan man kommer i mål med ligestillingen, som man jo også siger, ikke også? Fordi der synes jeg også nogle gange, det virker som om, at man smider alt fornuft til side, og det skal gå så hurtigt. Vi kan se, at for eksempel at det her med andel af kvindelige ledere, det er jo fordoblet siden midten af 90'erne til nu. Og hvis man så kigger på andel af kvinder i bestyrelser, der er det jo stadig ikke så højt. Men vi har jo brug for noget tid, før at de kvinder... Vi ved jo, at hvis man kommer i bestyrelse, så er det fordi, man skal have masser af erfaring, man skal have været der længe, man skal have en vis ekspertise, alle de der forskellige ting. Men når andelen af kvinder i bestyrelser har været så lavt der i 90'erne, så er det jo først her inden for de næste år, at der begynder at være et felt af kvinder, som måske kan begynde at komme i de bestyrelser. Så derfor så tror jeg, at det kommer til at ske af sig selv, uden at vi behøver at smide kvoter ned i hovedet på virksomheder og straffe dem. Okay. Jeg ved også, at der er mange virksomheder. Ja, undskyld. Jamen, Susie Jessen, du er politisk ordfører og ligestillingsordfører for Danmarksdemokraterne. Ja. Du skal have mange tak, fordi at du midt i en stressende vinterferie med tre børn, tog dig tid til at være stort set dagens eneste politiker i det her program. Tusind tak skal du have, og du skal også lige have en kommentar med fra en af vores lytter, der hedder Søren Andersen, og han skriver, hovedparten af kvinder arbejder i det offentlige, og hovedparten af mænd i det private, far skaffer, mor bruger, goddag ligestilling. Okay, hold op. Ja, men altså det er også rigtigt, han har en pointe jo i det der med, at man starter jo som udgangspunkt med samme lønramme som kvinder og mænd, men så er det jo, at kvinder begynder at tage nogle valg i livet, hvor det er, at de skruer lidt ned, tit at gå på deltid og måske tage job til det offentlige, fordi der er nogle mere faste arbejdstider. Og det kan jo måske også være en af grundene til, at lønnen ændrer sig fra kvinder til mænd. Ikke? Og det er jo også en diskussion, der er vigtig at have med, når man snakker løn. Undskyld, nu den tager vi en anden dag. Tusind tak skal du have. God ferie. Det er i orden. Tak. Hej hej. Altså, vi har lige et par minutter tilbage, og i lys af det, vi har snakket om her, og også lidt om intelligens, så nu vil jeg da godt lige sige, altså det er jo ikke direkte politisk, men det har noget med sagen at gøre. Noget af det mest tåbelige, jeg har set og hørt. Det var i går i TV2, der var der en interview med en forsker ved Aarhus Universitet, noget med noget lingvistik, tror han hed Mikkel Valentin med W, og han var nået frem til det helt vanvittigt spændende resultat, at han havde undersøgt sproget hos børn i alderen op til 2,5 år. Og han vidste nu, at han, hvis, uden at få noget at vide, men bare så på, hvad det var for nogle ord, de børn havde, så kunne han med 80% sikkerhed sige, hvilket køn det havde. Mm-hmm. Og ganske rigtigt, drengene, det var mange drengebørn indtil 2,5 år, de sagde meget sådan noget, de var gode til sådan noget med værktøjer, om køretøjer og maskiner, og pigerne, de var glade for at sige noget med dyr og kjoler og tøj. Mm-hmm. Og se, det er godt, vi har videnskaben til at finde ud af det. Det tror jeg sgu egentlig også godt, jeg kunne få. Men det interessante ved det var, at vinklen, det var, at der var et interview med en mor og en far til et barn i det her, som var, at moren skulle sidde sådan og være sådan, jamen det sørger mig også for dårligt, at mit barn faktisk identificerer sig med nogle, sådan nogle enormt kønnede ting. Altså det havde, hun skulle ligesom sådan over for TV2 sige, at det havde faktisk været bedre, hvis jeg havde opdraget mit barn til måske at vælge en knap så kønnet tilgang til tilværelsen. Og faren, der havde det samme, så tænkte, nu er vanvittigt kørt helt ud over kanten. Ikke? Det er jo for at blive sporet fra, hvor køn er en konstruktion, ja, hvad man kan kalde social konstruktivisme, det breder sig jo. Og det er jo også igen i de meget talende klasser, som Susie Jessen snakker om, det er jo også på TV2 og Twitter og sådan noget, at sådan nogle synspunkter bliver drevet primært frem, at det i virkeligheden er en konstruktion, og derfor er det noget, man har lavet ned i børnehaven, jamen, som man kan lave det. Om. Men også. Det værste åbenbart, som det er som TV2's vinkel på det, det værste, man kan med, det er, at et barn, faktisk, altså en dreng, ligner sin far, og har taget nogle af de ord, nej, hvor er det forfærdeligt, og så skal faren sådan sidde på, nærmest sådan på samfundets vegne, og så sige, bare jeg dog havde talt med mit barn på 2,5 år, og sagt nogle andre ord, sådan, altså, hvor han jeg ved ikke, hvad skal man sige til et barn på 2,5 år, så det ikke bliver kønnet? Jeg kan ikke svare dig på det, Torben. Nej. Der skal du have Det vil vi have nogen til at svare på. Men vi snupper en lille pause, og når vi vender tilbage efter den, så skal vi snakke om stress på Christiansborg, og det skal vi gøre med Bertel Haarder. Og så kommer Ukraine-krigsanalytiker Jakob Korsbo og forklarer, hvorfor der på flere stræk langs den her meget lange grænse mellem Ukraine og Rusland, der slet ikke nogen kamphandlinger. Og så skal vi tale med Nordirlands eksperten Sofie Rasmussen om den her stadig helt uafklarede situation, som Nordirland befinder sig i efter Storbritanniens farvel til EU. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.